ฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อปัจจนียุตทาน312สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในวงเล็บย่อ313นเหตุปัจจัยมี9วาระนอารามณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อนอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาทในกุสลติกะที่นับไว้แล้ว 2. อปัจจยคามิบท 1. ปฏิจจวาทปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย314สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อ315เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อหน้าที่ปฏิปัจจัย316สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยในวงเล็บย่อ317หน้าที่ปฏิปัจจัยมี6วาระนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อนาทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาทิปติปัจจัยมี6วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายสหชาตวาลปัจจยวาลนิจยวาลสังสัตวาลและสัมปยุตตวาลให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาล 2. อปัจจยคามิบท 7. ปัญหาวาลปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอธิปติปัจจัย 318 สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระในวงเล็บย่อ319เหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อ

จบ 1. เหตุทุกกะ 11. เสขาติกะ 1. เสขบท 1. ปฏิจจวาลปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย330สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเล็บย่อ331เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมานันตรปัจจัยมี9วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนาธิปติปัจจัย332สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะนาธิปติปัจจัยในวงเล็บย่อ333นาธิปติปัจจัยมี6วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาเสวนปัจจัยมี9วาระนากรรมปัจจัยมี3วาระนาวิปากปัจจัยมี9วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาธิปติปัจจัยมี6วาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับสาชาตวานปัจจยวานนิตยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน 1. เสกขบท 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น 334. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขบุคคลโดยอนันตรปัจจัยในเล็บย่อ335เหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมานันตรปัจจัยมี9วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี9วาระวิกตปัจจัยมี9วาระ

อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัย349สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระหนังเล็บย่อ350ในเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอารัมมณปัจจัยมีสามวาระนาธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนาอนันตรปัจจัยมีสามวาระนาสมนันตรปัจจัยมีสามวาระนาญามัญญปัจจัยมีสามวาระนาปุณิสยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนากรรมปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระโนนติปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อนาอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่ออารัมมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายตาชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน 3. เนวเสกขานาเสกขบท 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น351สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอารัมมณปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณาธิปติและตาชาตาธิปติมีเก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและเสกบุคคลโดยปุเรชาตปัจจัยแห่งเล็บย่อ352เหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตรปัจจัยมีเก้าวาระสาชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิตยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิตยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีเก้าวาระ วิคตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อปัจจนียุทธทาน353สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัยในวงเล็บย่อ354นเหตุปัจจัยมี9วาระนอารามณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อนาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุตรติกะที่นับไปแล้วเหตุทุกกะและเสกขติกะจบ